رادیوی دنگ ام کاتو همو کاتکتان باش برزان لبرنامه کی تابتا لگل ایوه عبین دیار دوینه روشنامه نوسیگ لدهوک لسر کاری روشنامه نوسی تیرار کراوه او روشنامه نوسا پیامنیری آژانسی حوالی روشنیوز بو لپاریزگای دهوک اوی که لسرچاوکانی حوالا و بیسترا و روشنامه نوسا دوینه برابیان لمال درچوه و نیور راکی ترمکی دوزراو تا و اوی که لین پزیشکی دادی دوهک و اشکراک کراو او روشنامه نوسه لجیر ازار دا گیانی لدست داو و پیشگان نیشی به نخوشخانه بریندار بوا بلان به های ازاری زور و او روشنامه نوسه گیانی لدست داو و به های و عبید به دوائین روشنامه نوس لحریم کردوسانی خود دوائین دنگی ازاد لم هریمه دا که عبیت قربانی ام دا صلاته این با مبستی قصه کردنی زیادتر لسه تیرا کردنی راجنامه نوسان و دنگ ازاده کن برایز ازاد عثمان برای بری رادوی دنگ میوانه و راجنامه نوس که ازاد او کاتو باش بخیر بی سرطای پرسیاره کنم با دست پیب کم که تیرا کردنی راجنامه نوسان لحریم کردوسانه چه معنی اگ ده گینید سپاس هر دی سرطا درود بو جانی شهیدویداد که دوائین شهید روزنامه نوسا بداخوا اما دوای همو روداو توانی کی تیرور کردنی روزنامه نوسان لحرم کردوسانا همو جار پیداگیری لسر واکن که پیویستا روشکا با آقار اگ ببرید که ام توانانی که اکرید دوائین توان ببرن بر روزنامه نوسان اکرید بلام همو جار اگ بهیوا بین که ام دا سلاتان نچاک ابینه بخوای اچه توا و زیاد روش دوار روشی دهری و شیطر ابید و کاری زور شیطانی لم شوی که پنه ابات بر تصفیه کردنی هاولاتیان با دیاری کراوی روشنامه نوسان حالبته ما تاوانی کشتنی همو مروفی کر تاوانه هموی با قباره یک گورو هموی با قباره یک کاری که قیزوونو ناشرینه بلام تاوانی تیرور کردنی روشنامه نوس بوی ایمه زورتر پیداگیری لواقعی که روشنامه نوس زورتر لسر او کارانه تیرور کری که انجام یدن که زورتر یعن خزمت کردنه با کوی کوملگا با خزمت کردنه با مروفایتی خزمت کردنه با نشتیمان و با حولات یکانی هر بوی ایمه زور جار پیداگیری لسر هم حالتانه اکنه و امی ویداش که دبیت دوائین کاری تیرور کردنی روشنامه نوسان براستی اما جاری که دیکا من گینه تو سر او قناعتی که ام دا صلاته هر لازال و دا صلاته که مافیایی درنده یا ام دا صلاته نایوه چاک بی و ام حزبانه کومل حزبی بربرین که نایوه به هیچ شوه یک چاک بین و نایوه آزادی روشناموسی لرمی کردوسان برقرار بکن بدا خواهی که گلو نوچانهی که کمترین تیروری روشنامه نوسی تیاب و کمترین ازار و اشکنجه روشنانسانی تیاب دره و دوری بادینان و با دیاری کراوی دهوک بوا که چی دستی رشی تیروری ام دا سلاتش گشت دهوکیش لیو اکش روشنامه نوسی اک شهید کرا که اما توانی که زور قیزونه و بلای منه و اوی که زیادر و من لیه که چونالای جوریک لسرسامی معنی ببرنبر با امرو داوه اوی که لین پیوندی دارکان بشی پیویست نه نه پیشوه لهمو حالته که تیرور کردن با دیاری کراوی که یک اگلو تیرور کردن لشارکه ایمه لکلار روی ده تیروری شهید روشنانسکا و گرمیانی بو ده سلات بو شوی که پیویست نه ته پیشوه زور مراوغه زور ایوه قیسکه دیزه با درخونه بکه زور ایوه تومه داب رجه تنانت بو کسی که وکو سردش که کسی که چپو علمانی بوا چون علی بیانیه ادوزنه بو اوی که علی اساس ام لگل گروپ تیرورسی کان بو یعنی تنانت سیناریو و دروسه کان هیچ کس نه بیت جگی با هر بیت ما یک غلط جاری بله بله ما سازاد دیار اوی که کاری گرینگی ام کیسانه که بدادا چونی بو کلاینه کان حکومت یا خود پلیس تا او کوچن ام لانانه لشت کاریگری حزب ابو نبو اوی که بشوی که راستگویی بدادا چون ام کیسانه دانه کان هیچ کسی که تیرور کردنی روشنامه نوسان بداخل هرمی کردستان بشوی که مهنی و پیشهی شیطیانه کراوا هر هموی با آقاری دی کبراوا موضوع کش اویل ازالو ام قضیانه قضی سیاسین تیرور کردنی روشنامه نوس تیروری که سیاسیه هر بوی که ام تیرورانش اکرین سیاسیانه معمالی لتک اکری لجن با دادوری و لجن با گلیکولین و جنائی که یوا لت کیسکی شهیدی قلم که و گرمیانی همو مانه و منزانی لای پولیس ایده نه آسایش آسایش ایده تا پولیس دو برای گره تو با آسایش چوار پینج حاکم اگوارن یعنی کامل اگر روتین اکن کار اکن که ام کیسه و حالی اکن که به هیچ شوایک وا علوز وا پارت پارتی اکن که چونالی سر داو سرکی کانی ام توانه ندوزی توا اما همو معنی زانین بصفتی یعنی بشوی که طبیعی ده سلا داری پارتی و تایبتی لروی دسپلین و تنظیم وانه و توکمترین بو بتایبتی دزگا امنی کانیان توکمن و راستو خول جر فرمانی حزب و برپرس حزبی کانیان بو الاشونی که وگو دوک توانه که لمشوی رو ادا زور زور بدیهی که ما بیر مامچه تسر اوی که جهتی که سیاسی بدیاری کرایوی پارتی لپشتیم توانه به نخازال ام کوری که کاری روزنامه نوسی که لاجانس که یعنی لدزگاه که نزی که لپارتی کرای کارانی کردستان همو ما نزانیم پارتی و پکا که دو حزبن تار راده اگر اگر بلن نالین نیار اوات چوریک لململانه و کشل نیوانی انده هیا بویا همو جاریک لکیسی تیروری روزنامسان و جاری که بتایبتی لم کیسیشا دزگا امنی کان نبدودا چونی جدیه کان و نقزک اگین النتیجه و نکاریکش اکان که به شویک بیت خلق متمانه یعنی او شکویی که مفروضه ام جوره دزگا امنیانه هیان به به نظر اعتبار بگیری بلکو به پیچوانه و لم کیسانه او نیتر او دزگانه سوکه گرین او نیتر او دامو دزگانه ابن به قلم و به مقاشی دستی ام جوره سلطانه که بداخه و واکن لا آراسته کی ترا کاری کی به شوی کی تر کار بوس بو اوا کن کوا ام کیسا اگر امان لرو جسدی و روزنامه نو سیرو ارکن او اوان لرو یا سایو معنوی کی و بداخ او هولا اولی تیرو ارکنی شخصیتی ام روزنامه نو بل او کهب ولا مکان رابردوا جماری کیسی کوشتن هوا و تایبت روزنامه نو سان و چالاکوانان لهریم کوردوسان بلم للان سروکاتی حریم و حکومت او چندین لجنه دروس کرا ای پتو یا که دروس کردنیم لیشنانه کاریگری باشی به لسر او کیسانه خود کاریگری خرابی دانه و به ازمونی او کیسانه اما اگر بر یاره دادگاه من هه د صلات دادوری من هه کی لیجنه من بو چی یعنی لیجنه چیه که همیر لیجنه هیچ لیشی دادوری جی نه بیتو اما رینو فروشتنی کومل کشتنی لیجنه بو پیک بینی لنه دایره یکا کیسه کی تیرور کردن هه یا کیسه کی کشتن هه ام کیسه پیویسته لر رو یاسای و معمال تکاب کهی. پیویسته پولیس و دزگه امنیکانی تر اوانه که ببی یاسا گریه دراون با بواری یعن با دادوره و یعن با دادگاه و او کسانه پیویسته او جهتانه بشوی که دایرکت و راستوخو لگل دزگه دادوری ها ایش کن لسر اما و سر داوکان چیه بیخنه رو و بدودا چونی بوب کن. بلا هم امان بداخه و لجنه کی بو پی کنن ماوی کات بوا کو جندوی کومل پراوغه کن او طبيعتي کوردی شو یعنی زو سرد به تو کیسکه اگر گرماو گرم به او خلکی زور لپشتیتی او خلکی زور بلهم دوی ماوی او حماسه نامنه بدا خو یم به داری کراوی لکیسی روجانوس شهید کا گرمیانی او مان بینی اما شو اکا کچی اکا کا کاری اکات کا اما ام جورا کیسو ام پکنانو ام روتینات و ام شتانه و اکات که موضوع اکا سرد به تو او گرمی نمینیت و او چون علی او پشتیوانی جماوریش تا رادیک سوک بکاته و اگر هر نیه علی بوی برای من اب جورا کیسانه که کیسی که تاون چون معمولا لطوانی که کشتینی تره اکن لانی کم بمشویش معمولا لگل ام کیسانه بکن اگر نتیجه بدل نیایو بلام چون که ام کیسانه لازالا کیسی سیاسین یا حزب سیاسی یا خود کسانی پلداری ناو حزب سیاسی که حزب نتا پاریزر بو اوان امانه ان لپشتا بدل نیای و ناگات نتیجه یا اگر بشگا اگات نتیجه یک وقت اوی کاوا که تنها چون علی بس بشه که کمی تاوانه که عشق را ابیو تاوان بارکان بشه که کمی ان کلوی کاوا دانه یک بو راپیتی دادگاه کرینو دواتریش کیسکان اتا بیت حکمکانی چند کرتا کرینو وی کاوا سرطال سیدار دان بو يعني ما خوي باشرين اماجي لكات اگر تيروري كي سياسيه كه انجام دراو حالتي كي تيرور كرنه سرتا ماده كي تيرور بو كه چي دواتر ماده كي انگوري بو ياساي سدان عراقي راسا بلا ما سازاد سپاس بو تو يمل سرهي تليفون براز رحمان غريب رخري سنتري مترو ورگنيكا او سنترا لما كان رابر دو چندين حلوي استهاب ولا سر تيرور كرني روزنامه نوسان و او هیرشانی که کراوه تسر روشنامه نوسان بلکه رحمانو کاته باش سرطای پرسیارکان بود دست پیب کم که تیرار کردین روشنامه نوسان لحریم کردوسان اکا چندین جار دوباره بیتوا چه معنی اکا گینی؟ بگو من خوی کهی برا لحچ وراته لحچ کمانگه اگا گرده در بازون در سزابالی که شا بسد جیانی همو معنی واتا بو کجا و برو و کسی جلیم نپرسید را کسی سجن نکده کسی سزان نکده نبرا هم تیار دیانه ام زایدانه دوباره ابنوان کشتنی که که ویداد زشکراوی دوشید کشتنی که آویا کشتنی سردشتا شهید کردنی اوانی تره همو امانه پیمانه لحرمی کردستان دیارده که دیارده دربازونه رسیده که سروری یاسا لحرمی کردستان نیه که دادگاکان من سرور نیه که هیز لسرو یاسا ویا همو امانه پیمان اوان که کشتنی نکر روزنامه نوز او کشتنی رو چالاکوان کشتنی خلکی تیر هل هموی زوربه و به سزاتی اپره و به اوی دزگاکانی پولیسو دزگاکانی آسایشو دزگاکانی تیر نتائجی در انجامی مقنعو و غازی کرد بدن برای گشتی همو امانش به گمان سمعی هرمی کردستان لدروا لناوا لکدار اکا خودتان ازانن آزادی کشتنی خلق لسر نوزین یعنی لسر کاری روزنامه نوزین یعنی لسر آزادی رادر برین همو امانه کمال مبادی اکن همو مجتمع دولی رازین و پشتیوانی اکن و لسری کوکن نبرو هر کمال گای اک هر ولاته هر سیستم دم مبادی آنه دم قیمانه بیتا دروا چاو دیری زوری اکریتا سر و گوانه اکریتا سر و دلشمانی که حالی گرتوا بو ایمو پسنتری میترو اکن ایدانه من کردوا دو با دوام بین دا چاراچی تر بو اوی که ام جورت آنانا جواره نبید که رحمان اوی که تبینی کراوه لما کانی پیشوا زورینی حالتکانی کشنی دنگ ازادکان دا سالات یا خود لعنه برپرسکان بطای بر لعنه منکان کردیوانا با کشه که کمالایتی پیتانو اوی که کشنی ویداد یا خود تیرار کردنی ویداد کشه که کمالایتی بیا خود سیاسی ببرای اوکو سنتری میترو لباستی های ما هستن زور هیوهشی دوره من با دی کولی نوکان نیه بلام لگل و شایبه چاوروان بین زنین وکاری کشنکی چیه بله باش او لیجنانی کرد لبروی ایم سابقه من هیل دروز کردنی سیناریو که بطن خواهوهای که زور که مطمئنی خلق با دزگاکانی رو کولی نو دادوری ضعیف بی بایا لباستی هستن هنگامی که به چاره نتایجی تحقیق کن و کسی شما انبار نکن بلام لگل ملاحظه اوی که بر دوام او لیجانی تحقیقیانا در انجامی که نه اوی که قایل کرد بی بو خیزانی قربانی کن و برای گشتیش یعنی پیتان اوی او لیجنانه شتکی زیاده یه و برای اوی جان بیلی رو پسیار کن او لیجنانی بارمونه لین حکمت اوی خود لین او دیتنانا من او استا من پرسیال دا جنابی سرگوارزانی اگم او دیجنی دانا با کشنی بی کنزکی کرکو دستی خوز بی توشتی کی باشی کن ای باشا هم کراواتا بستو خیلی که بستو ساعتی پره بستد کشتنکی والا هم هشتا هیچ که گیر میه نه سرکایتی هرم و نه سرکایتی حکمت و نه سرکایتی پرلمان هیچ که گیر میه باوی که توزه هنگاب میان زهد کنه سل دزگاکانی به کووینول دو هکتر در انجامی که قایل کرد زیر بخلق با برایز رحمان غریب را خرید سنتری میترو که لراغی پیوندی تلفونی و لگل من بو ولی برای زن رو که پیشتر بس من کرد او روشنامه نوسی که کجیره و پیامنیری آژانسی حوالی روشنیوز بو لسنوری دوها کناوچه بعدینن که تیرار کراوا اما با ما بسته پیامنیری آژانسی حوالی روشنیوز لسنوری داری گرمیان برهم لطیف لستودیو میوان مانه که برهم بخیر بی امید سرطای پرسیارکان مو دست پیو کم که چه زنیاری که لسر کشتنی روشنامه نوز ویداد حسین بله زور سپاس با ایو با ام برنامه برای او حوال ویداد که ماوی چند منگه که لآجانسی روشنیز عقد امزا کردو و لگل آجانسی روشنیز دست بکر بوا برای زیداد دونه سر لبعانی کارج مرده که لمال در چوا دلان چند کسی که ناسره اوه دو هر لسر رگای گشتی داخلت ناو اوتومبیل کو بشوازی کی زور درندانه درفین رد دو وی که اشکنچی کی زور دریت و بابلین للاین او کسانی که براو یعنی اشکنچی یک بشوازی کی زور لید دریت و اساش که دونه کتر مکی دوز رایوا شونی اشکنچکان بگیانی و دیاره و اما او ما بو اشکراب وکا او هاوری او هاو پیشه اما نک باوی که با فیشک یعن با گلا شهید کرابی بلکو با او حوالی داد لجر اشکنجی که زورا شهید بو خوی یعنی که چخویان برامر بکاری ناو با چخویان لسری هاو يعني بشوازي جيزور درندانه شهيد يعني كردو ودواتريش كاجمير 12 و نيو نيورو ترمكي لا ريغاي نيوان شاروسكي سي ام ال دوهك دوزراوه تو اما اويك اما ازانين لما وير رابردو اسايشي دوهك و باراسني بارتي ديمقراطي كرسان العراق بو چندين جار او هاو بيشي ام يبان كردو لا سنوري دوهك و چندين جار تهديد يعني كردو و حتى روجك بيش تیرور کردنی شهیدودات لدهدگاه بوا و من بخوام چند زاد پیاندیم لگل کردو و او تنهانت لبهوی او بابلین تهدیدانی که آسایش و پرازنی پارتی دنیا کرده سری جمعه مبایلکشی گوری بودیارا گوشگیری که زور لسر برزیدات بوا تا او کاتی که شهیدان کرد بله او که کاغذ عثمان بحثی کرد لماهای رابردو و ململانی که زور لنیوان پارتی کرکارانی کردوسان و پارتی دیموکراتی کردوسان ها بوا بطایبت لروشاو و لباشوری کردوسان ها ایتا او کچن بیتانوی تیرو کردنیم روشنام نوسه بطایبت لدوها که پیوندی به ململانی که سیاسی نیوان پارتی و پککوه های بله بگمان پیش هموشتیک او هاو پیشه ما شهیدو داد پیامنیر روش نیز بوا بخوی روش نیز اجانسی که سر با کمپانی چطر نکوی که خوانداری تیراست خوی لین پکو بیا سر با کمپانی چطر اجانسی که سر بخوی بگمان او کسی که برزی داد که شهید کرد اگر مبدعی تکی بوا برامر با پارتی کرکاران هبید اما نگاتو یا مبلین تنها لبر سرائی او ناکو کانی که هیا لنیوان پارتی کرکاران کردستان و پارتی دموکراتیک کردستان عراق برزی داد شهید کرد بید بیگمان شهید کردنی برای زیدادیش وکو اما مجمع پیشتر اقسم لسر کرد او که بو پیامیرش بخوی او گوشارانی که اصایشی پارتی لسری بو رکعینه دا که کارو چلاکی روشنماری خوی بردوام کرد و کارو چلاکی بکرد امش در خریگی اویا هرچند که او پارتی نمکنه کردستان عراق اما توانی بلین شهید داد یکم نمونه نیا که شهید که توالا سنوری زونی زرده بلکو اما سردار عثمانیش من هیا سر عثمان اگر یوداد کسی که بکه سر به پکه بیه بلام خود سر عثمان هیچ پیوندی که لگل پکه نبود کسی که این بود بلام اما نه نکریم ما بلین تنها بچون که نولوی که تنها لس با هوی سرای سیاسی و یوداد و رسمان سویش گرام بلکه اما حولی که پارتی و حولی که دیکتاتورانی پارتی ها با کبکردنی دنگی آزاد و با شکندنی او قلم آزادانی که دنوسن شهید یوداد چندی جاله فیسبوکی خوی و رخنایی گرت و رخنایی تندی گرت ولی دسلا دارن هریم لشی وزیر حکمرانی دسلا دارن هریم بته بادی پارتی و مالباتی برزانی دیاره بخوی اما جایی پیکر که آزادی کی زور برتس ل دو ل زنگی زرد هیا تا آزادی زنگی زرد و خوی ایود تنها با کسانی که لبرجاندی و لجر همینی پارتی دا کرده کن جواز دو آزادی که تر نیه بایا ما او که امجان پیکر تیرور کردنی شهیدو داد تنها او نیه کسی را ایکی سیاسی بله نیوان پکه و پارتی ها بلکو تیرور کردنی شهیدو داد حال ایکی دکتاتورانی پارتی ها لمیه جب ام حالا برداما و نه توانین بلین شهیدو دادش ابیتا کوتا شهیدی قلم بلکو اگر حلوستی که تون نبی لسر رای گشتی و روشنامه نوسان و چلاکوانی مدنی ام تیرور کنن هر بردوام دو بیت من همان او پرسیاری که لکاق رحمانم کرد دیاره اوی که ده سالات حالا سیب هر کاریک یا خود هر کاریکی تیرور کردن لهر نوچه که چندین بحانه با دوسته تا و تایبت بحانه کشی کمالایتی و بابتکل بابتی که سیاسی ده ماله پیتانوی که شهید کردن یا خود تیرور کردنی ویداد مسئله کی کمالایتی یا خود سیاسیه بله من هر دونش لگل شهید کوتنی شهید داد بشکل راگان نکانی پارتی زور بیا باکانه تنها و املاو کلو که گنج ترمی گنجک لسر رگای نواز سیمل دوهگ دوزره و توا اما خوی بو خوش شاد نوی او کردوی پارتی ها دی اما زنین برای زیداد روشنامان یک بو لیو کارو پیشه خوی ها بو وکو خانواده کشی که دونی قصیان کردو لسر و شهید داد هیچ کسی که کمالاتی لگل هیچ کسی نبود لگل هیچ تاکیک نبود بلکو خوکاری شهید کردنی شهید داد کارو پیشگاهی خوی بود من حسن کم اما جب بود کم هرچنه چندی جا که بابلین اما نمونه وکو سردش عثمان و نمونه وکو کاوه گرمیانی وکو سورانی ما محمدانه که اساس شهید دادیا ته سر اما نه هر کاتی که شهید کراون سیناریو کم بدرس کراوه طيبت شهید کرنی سردش عثمان سیناریو یک بدرس کراوه یما ترس ما گومان لوا کین که دیسانیش پارتی بو شهید کردنی لا برابر شهید کرنی شهید دادا سیناریو کی دیکا درس کاوه که گوایا با اخر اکترا بی بابوی که راسی کام شرطه بلام دلیا او دلیا کینو امو کاوی پیشکانی او روزنامه نوسانی آزاد که برداوم بین لسر بدوداشون با کیسی شهید داد و رگانا دین خوانی شهید داد هر وابا فی اروپ چید بلا زور سپاس با برهم لطیف فهمنی سایتی حوالی روش نیوز لسنوری داری گرمیان بلا برزان ایم دگره نو بلای که اگزاد اسمان برای بری رادوی دن که میوانی برنامه تایبه تکه مانه بیا که اگزاد با کم کردن و یا خود نهشتنی حالتکانی تیرور کردن لحریمی کردستان که همه چندین جار دوباره بیتا پیویسته چی بکره؟ براسی اوی که زور ضروره اوش اوی که پیویسته او عقلت سیاسی که لحریمی کردستان بگردرد عقلتی که همو جارگ لبرانبر اوانی که بگیوری او بی عقلی او بیر نکنه و بگیوری عقلی او تناف کردن یکسر پناه با تصفیه کردنی آنه با و تا لروی دستهی و لناوی آنه با یا خود توجوری کسایتی آنه که یا خود بشوی معنوی که ویت جایتی پی کردنی آن پیویست هم جور عقلی تب گرد رید پیویست تعامل کردن تعامله که دیموکراسی بید اگر برار ایما هرمی که دیموکراسی نوا باب نماکانی دیموکراسی به تواوی جیب جیب که نک هلو جارنی که روکش که اینو که به هزار تزویر و به هزار کمو کرتی و دوائی ناوی لینین اما هرمی که دیموکراسی نو او تا انتخابات که اینو خلق بدنگ هاتو تا سر حکمو براسی دیموکراسیت بستن هانی لانتخابات دیموکراسی بریتی لپیاده کردنی بنماکانی دیموکراسی لهمو پنتیکا و اتا بنماکانی دیموکراسی تنها نکره ل کاری انتخاباتو هل جارنا کرد که تو بلکو تو لما عملا کردن تا لگل میدیا لما عملا کرد تا لگل کوملگا لما عملا کردن تا لگل کشا کوملاتکان پیویس اما به همان شو دیموکراسی بیلا برنگار بونوی گندلی لی پیرو کردنی شفافیتا اما نه هموی بنماکانی دیموکراسی پیویس هم عقلت سیاسی لرمی کرسان بگارد من تیناگن با چی ام دا صلاح داران یعنی لو تیناگن که ام جوره لحکم کردنا ام جوره لیش کردنا لپنجه شوند اگر نالم لحزاران شوند جیهان بدری جایی میجو تحقیق را تو سرکوتو نبوه ایتر تیناگم امان یعنی تازه چی بر رو یعنی یعنی ام تجربه فاشله چی دوباره یکنه و ساله های ساله ایمه لرمی کردوستان ام همالاو کمو کردیانه من هی اگر ل 25 سالی رابردو دا ایش ازد چهره سرکردنی بکرای و روشنامه نوست و دجمن سیر نکراید به دلنیام اوی که سر وزعکه لیسته لباشتره ابو بوی پیویس عقلتی سیاسی بگردرید که و هر کسی وکو که ایمه بیری کرده و اگر دجمنیش من بید معنی وانی ایمه بچین بیکوشین بلکو ایمش کنالی خو من معنی هی. ام کور روشنامه نوسته کنالی چی هی سایتیکه لینترنته دهان دکچار ایشی ویدیویی کردو، دکچار ایشی فوتو، و دکچار ایشی تکست کن. پارتی بدیهی تلویزیونی فضاییه، ما بیل لو همو سایتی که هیتی، لو همو پیج که هیتی. بله رجوابی نداشت او. اینجا اگر شک حق نبی، بروان باونیه که بتوانی جواب گیری. یعنی حتی بیانی بختم با پارتی بکری. اگر شک اساسی نبی، اول لای خلق بور نگیره. بله. باید پیوسته عقلتی. ام حزبانه بدیاری کرده وی پارتی چکه و پارتی اما دو تیرور بز لزونی سوزا روی دا لزونی زر دار روی دا و اوش تیروری سردشته و اما تیروری ویداد پیش اوش لکرکو که تیروری سوران هبوه که هر پارتی متهمه و تا استا او کسیش او کسی شگلائی نکراوه تو یعنی پیویست پارتی باز لم عقلته بینه یعنی ایوه چند روزنامه نوز بکوشه یعنی ام حزب د صلاح دارانه باب نسلی کتیش خو کتیش شی له پارتی باشتر نیه اوش تصور کم بوینه الو انا گبو بلو او دانه دانه مانی تصفیه کرد تا کو کی از وازم اجور عقلتنا ان ل اداره دانی حریم کوردستان ل مامله کردنیان ل گل میډیا مامله کردن ل گل ازادی او ازادی روجامسی خو هر قسنیه یعنی تو مامله کی کتو سرچاوکان زانیاری لیګری تو کتو برنګاری بیتو کتو لی دی کتو دجید امانه می معنی چی یعنی اما بشویق لشه وکان محاربه کردنی میدیای بشویق کیتر بو زور زور ضروره اوی کمن البته هیچ امیده کم با پارتی کتینی با چاکسازی لمیه جوا با طیبتی پارتی بو امن امیدم بو خلقه یک کتیه بفکره و لوا دلنیا بیتا وکا یعن هشار بیتا و لوی که پیویسته ام جوره کیسانه به هر واب سادهی به سرمانه تینا پرد اما کسی رابردوی تیری روشنامه نوسان منه یا پیویسته ام کیسانه با کسی که جدی ور بگیرین اما لطشر رکاین دش با تیرورستان دیاها و صدها کسی گنجی ام ولاتا خویان لپیناو ام ولاتا داوتا کوشت خیر است امل یب گرین نوکانی ترمان گنجکانی ترمان بدستی کومل دزگای سربازی و امنی و آنه تصفیه بکرین لپای چی؟ لپای اوی رخنه یک اگری یا نایگری تو جوابی بدارو اینجا اگر تو قصد لسر من هیا بمدر دادگا در روی یاسایی و حقی خوتم لبسینا اگر حقکش در اعدام بی بلام تو کدی لدرو ووشو ازاد رندانه هم کجی و تصفیه مکی براسی امد گورترین درویه که بناوی دیموکراسی و بناوی ازادی و ازادی روشنامه نوسی واکرید بله که ازاد امید دو پرسیار ما بیه که تاکو کی تیرور کردنی دنگ ازادکان لحریمی کردوسان بردوام بیه مگر ناله من پیم خوشه که اما رونه داتو اما ناونیشانی یک یک لیادکانی سال لیادی کاوگرمیانی هوره من شهید کاوگرمیانی من کرده اوی که ابه کاو دو همین بید ابه دو همین شهیدی روزنامه نوز بید شهیدی تر من نبید بلان بداخو اوه کسی که تیر یا روزنامه سی که تیری شهید بو حتر ریزه و بایه اما زور زور ضروره اوکو هاولاتی اوانه که بطنگ ام میلته و این بتایبتی لکیسی تیرور کردن و لکیسی تیروری سیاسیه نلین امانه چاک نابن ام حزبان وازیان لبینی نه ابی فشار دروس بکن چون که اما اگر وانه بی بیانی بر رجام نوسان چو سریان بیانی تو اگر لفیسبوک که خوشت و رخنه یک بگری دردی اوی ترکیه اردوگان برانبر با خلقی کردوی ادن دادگاوت خانه سجنه و لکات یک رخنه یک آسایش بگری بیانیش لوانه او کسانشی که چالاکوانی تو رکمالاتی کنن رو برویم حالتانه ببنوا بویا پی زور زور ضروره که اما هوشیاری چی و ما نه به مردنی خلق من بلای و آسایی نه بیت نه لینه ما روزانه خلق مری بر روزانه سکیش بمرید روزانه خصه که کالن روزانه گن شهید بیل دفاع کردن نمولاتا بو روزنامه نوس یک اکن بقزه موضوع که اوی که روزنامه نوس بدستی غدر و نو خوی شهید بی بویا قزه که اونا اونا تایبته دنا خو همو کسی که شهید بیل پینا و مولاتا هموی حرمتی لیگری ریزی لیگری و کشتی هموشی به شهیدی خوی زنی بله زر سپاس به هریا کلا برازان آزاد عثمان برابری رادوی دنگ و برهم لطیف پیامنری آژانس روشنیوز کلا استودیو لگل من مولا سر هیلی تلفونیش براز رحمان غریب رخری سنتری میترو بله برازان های پیشکشتان کرا برنامه کی تایبت بوله سر تیرار کردین روشنامه نوز ویداد حسین که دوین لپارزگای دوک تیرار کرا به هیواین شکنی دنگ آزادکان و تیرار کردین لحرمی کردوستان دا کتایی پی بید و پیشل کاریکان با سر او چینه کمالگا دوائی بید. تا اکو به یکشنوی که دیگه خواهتانگل.